بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. داب الباب راوري چه پديكي هم دزين وغناهون ويادون شوي چه كبير غناهون دي او دير سخ وعيدات او سزاگاني في مرتب دي دير سخ عذابون في مرتب دي. نواي باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، باب دي پا بيان دا سخ حرمت دا زرندولو دا جامعيكي دي گرتكون احكتا، والمن بالعطية او پا بيان دا ازباتني كي بالعطية پا دالي سرا چا تر دالي وركي او بي ازباتي بي چا سرا احسانو كي بي ازباتي، وتنفيق السلعة بالحلف او خرسول دا سودا پا قسم سرا، وبيان الثلاثة الذين او دا باب دي پا بيان دا اغدري كسانو كي لا يكلمهم الله يوم القيامة چا اللہ تلاب وصر دا قيامت ورس خبر نكي، ولا ينظر إليهم او نبدوي تبوري، ولا يزكيهم نبي پاكي ولهم عذاب أليم او دا ويدا پارا با عذاب دردناكي. نو امام نبي رحمه الله اوگد باب راولا ده چه پا دي كي طولو هاو گناهونو تا اشاره کرده کم چه دغا حادثو كي ذكر ده او پا اره وعيد را غلا ده. نو اول گناه داده چه جامه دا گرتكون احكتا کول او ځان پسې راخکلا، او بله یې د احسان زباتل دا ګناه ذکر کړي، او ورسره دا چې په قسمونو باندې سودا خرڅول د دروغو په قسم باندې، او د هغه درې کسانو بیان چې الله تعالی به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او نه به ورته ګوري او نه به یې د ګناهونو نه پاکوي او د هغوی دپاره به دردناک عذاب وي. اوږد باب یې راوړی دی، خو نورو شارحینو داسې باب هم لګولی دی، باب ذنوب لا یکلمهم الله أهلها ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. باب ده بيان ده هو قناهنو كي چلا طلاب المرتكبين سر خبري نكي أو نبا ورتقوري نبا پاكي أو دو ده پارب عذاب درناكي. نو پا ده باب كي ده قناهنو ولو حال ذكر كي چه ده كم قناهنو والا دي چه الله تعالى ده سخت سزاولا مقرر کرده ده أو دون الله تعالى تغصه ده. نو پا ده على حديث راولي واي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر. ومنقطع أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرده ومحمد بن المثنى وابن بشار دي طول ويردي شمنقطع محمد بن جعفر حديث بين كرده جاغيد شعبة نقلي أغيد علي بن مدرك نقلي او هغه د ابو زرعنا هغه د خرشه ابن الحر نقلي عن ابي ذر چې هغه د ابو ذر رضي الله عنه څخه نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه د نبي عليه السلام نقلي قال نبي عليه السلام فرمایلی دي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه، درې قسم خلق دي چې الله تعالی به سره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي، ولا ينظر اليهم او نه به ګوري دوی ته په نظر د رحمت، ولا يزكيهم نه به پاکوي دوی لره د ګناهونو نه، یعنی دو گناهون دو خیرون بینو پاکی، ولهم عذاب علیم او دوی دو پارا با عذاب دردناکی، داس عذاب بای چی دوی با درمن کی. قال راوی بی فقرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرار، دا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم دری کرت و الاسطلاح دری کرت تکرار کرل. قال ابو ذر ویل ابو ذر زلانه خابو نقصانی شل و خسرو او توانی شل، من هم یا رسول الله، دا سوق دي إذا الله رسولا. قال نبي الأسلام فرمائل المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره، نبي الأسلام فرمائل جرن دون كي جاميل رد جتكون أحكتا، والمنان أو زباطن كون كي، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو خرسون كي أخبلي سودا لرى بدروجن قسم سرا. نو دغه درې قسمه خلک به الله تعالی د دې سزا سره مخ کوي، یو هغه چې جامې د ګټکو نه ښکته کوي، او دویم احسان زباتي چا سره احسان وکړي بې پزباتي، او دریم په دروغو قسمونو باندې خپله سودا خرڅوي، چې دا کارونه په دې زمانه کې ډېر عام دي او ډېری مسلمانان پکې اخته دي. د ګټکو نه جامه ښکته کول څوک بیخي ګناه نه ګڼي، خو که سزا ته فکر وشي څومره سخته سزا پرې مرتب ده. د دې ګناهونو دغه سزا ته فکر وکړي، لا یکلمهم الله تعالی به ورسره خبرې نه کوي، یعنی داسې خبرې به ورسره نه کوي چې دوی ته څه پیدا ورکړي. او خوشاله کی او چا ویلی دي چې د نیکانو خلکو په څیر خبرې به ورسره نه کوي چې خپله رضامندتیا ورته ښکاره کړي بلکې د غضب او د غصې خبرې به ورته کوي. ولا ینظرو الیهم معنا ده د رحمت په نظر به ورته نه ګوري. ولا یزکیهم د ګناه د خیرو نه بیې نه پاکوي بس همداسې ګناهګار به یې پرېږدي بلکې سزا به ورله ورکوي. ولهم عذاب الیم او د دوی دپاره عذاب دردناک دی. الیم په معنا د مؤلم سره دی یعنې دردونکي عذاب الله دوی ته ورکوي. واحدي ویلي دي عذاب الیم هغه عذاب دی چې درد به زړه ته رسیږي او بیا وی عذاب هر هغه څه ته وایي چې انسان ستړی کوي او په مشقت کې واقع کوي. عذاب په اصل کې د عذب څخه دی منی ته وایي. اوبو ته هم عذاب وي په دې وجه چې دا د انسان تنده منی کوي. نو عذاب ته عذاب ځکه وایي چې یو مجرم انسان ګناه ته له راګرځېدو څخه منی کوي او نور خلک هم له دغه څیر جرم څخه منی کوي چې څوک دغه شان ګناه ونه کوي. مسبل هغه چا ته وایي چې خپل لنګ یا پرتوک د ګټکو نه ښکته کوي او د تکبر له وجې ځان پسې راکاږي. لکه اکثر خلک چې دغه شان کار کوي نو ځان داسې متکبره ګڼي، ځان داسې اوچت ګڼي. نبی علیه السلام د دې اجازه یوازې ابوبکر زانو ته ورکړې وه چې په هغه کې تکبر نه راتلو. هغه ته یې فرمایلي وو لست منهم، ته د دغه خلکو د جملې نه نه یې چې د تکبر د وجې نه جامه ښکته کړي او راکاږي ځان پسې. امام ابو جعفر ابن جریر الطبري رحمه الله ویلي دي وي دلته یوازې لنګ ذکر کړی دا ځکه چې په هغه وخت کې د هغوی همدغه لباس او عام عادت همدغه و. خو دا حکم عام دی، کمیس ته هم شامل دی. یعنی چې څوک داسې اوږد کمیس وکړي چې هغه د ګټکو نه ښکته وي نو همدغه حکم دی. او په حدیث سالم ابن عبدالله عن ابیه کې د دې تصریح هم شوې ده. نبی علیه السلام فرمایلی دي الاسبال فی الازار والقمیس والعمامه من جر شیئا خیلاء لم ینظر الله تعالی الیه یوم القیامه. د جامع ګټکو نه ښکته کولو ګناه په لنګ کې ده، په کمیس کې ده، او دغه شان په پټکي کې هم ده. من جر شیئا خیلاء، چا چې راخ کې یو شی خیلاء د وجې د تکبر نه، لم ینظر الله تعالی الیه یوم القیامه، الله تعالی به ورته د قیامت په ورځ باندې نظر ونه کړي، یعنی د رحمت په نظر به ورته ونه ګوري. نو دا حدیث چې دی ابو داود نسائی او ابن ماجه راوړی دی او حسن یې ورته ویلي دي. نو لکه څنګه چې په کمیس او لنګ کې اسبال لازی، د اسبال حکم ورته شامل دی او د اسبال په ګناه کې راځي کله چې د ګټکو نه ښکته کړي. نو همدغه شان که یو څوک راولګېږي او داسې پټکې ووایي چې دا یو ولې د پښو نه ښکته کړي او ځان پسې راکاږي، نو هم یې دغه حکم دی. منان زباتونکي ته وایي چې احسان زباتي، زباتنه کوونکی. والمنفق سلعته، یعنی خپله سودا خرڅوي، او دا په دې طریقه چې قسم کوي ووایي چې ما دا شی په دومره روپۍ اخیستی دی یا رانه په دومره روپۍ غوښتل شوی دی، د دې لپاره چې اخیستونکی پرې ورتیز کړي. نو دا ټول کبیره ګناهونه دي. د دغه ګناهونو والا سره به الله تعالی د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او نه به ورته د رحمت په نظر ګوري او سخت عذاب به ورله ورکوي. نو باید چې مسلمان د دې حدیث نه عبرت واخلي، په دې باندې عمل وکړي. موږ به تاسو ټول په دې باندې عمل وکړو، د دغه ګناه نه ځان وساتو، د دې اهتمام وکړو چې دا خپلې پیسې بره وساتو، او دغه شان د دروغو نه سخت اجتناب وکړو، ځان ته وساتو په عامو خبرو کې او هم په تجارت کې د دې نه ځان وساتو. کله چې د دې خبرو لحاظ وشي په تجارت کې الله تعالی برکت اچوي، خو که دروغ ووي نو برکت یې ختمیږي. او دا څومره سخت وعیدات په دې ګناهونو مرتب دي، که دې ته موږ او تاسو ژور فکر وکړو نو خامخا به زموږ او ستاسو د دغه ګناهونو نه کرکه او نفرت پیدا شي او ځان به ترې ساتو. وحدثني ابو بکر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الاعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات أبو بكر بن خلاد الباهلي حديث بيان كرد أغوي منت يحيى حديث بيان كرد چه يحيى القطان تمراد أغوي منت سفيان حديث بيان كرد أغوي منت سليمان العمش حديث بيان كرد أغوي سليمان بن مسير نقلي أغوي خرشة بن الحر نقلي أغوي أبو ذر رضي الله عنه نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم چې ابو ذر رضي الله عنه دا حدیث نبی اسلام نقل کړی دی. قال چې هغه فرمایلی دي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، درې قسمه خلق دي چې الله تعالی به ورسره د قیامت په ورځ باندې خبرې نه کوي. المنان، هغه زباتنه کوونکی دی. الذي لا يعطي شيئا الا منه، هغه کس چې نه ورکوي یو شی مګر زباتي. کوم شی چې چاته ورکړي سمدستي بیا زباتي، چې ګوره پلانکی شی ماته نه و درکړی، لږ شان دې بحث چې راشي بس سمدستي زباتي. او دا د بعضې خلکو عادت وي چې چاله یو شی ورکړي بس بیا به مخې ته مخې ته کیږي او همداسې اشارات به مته کوي او بس نورو خلکو ته به مویي چې ګوره زه خو داسې سخي انسان یم هغه پلان کې ته مې داسې شی ورکړ او داسې خپل صفت به کوي، نو داسې انسان د الله تعالی ډېر زیات بدی شي، نو ځکه ورته سخته سزا ورکوي. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، او خرڅونکی خپل سودا لره په دروغجن قسم سره، یعنی هغه کس چې خپل سودا په دروغجن قسم خرڅوي. والمسبل ازاره، او ښکته کوونکی جامې لره د ګټکو نه. ازار اصل کې لنګ ته وي، خو موږ یې داسې معنا کوو چې عامه شي، لنګ او پرتوګ او دغه شان کمیس ټولو ته شامله شي. وحدثنیه بشر بن خالد، ما ته دا حدیث بشر بن خالد بیان کړی دی. قال حدثنا محمد یعنی ابن جعفر، هغه وایي چې موږ ته حدیث محمد بیان کړی دی. څوک د محمد؟ د جعفر زوی دی، دا تی مراد دی. عن شعبته، چې هغې د شعبه نه نقلی، قال هغې وایي سمعت سلیمانه، ما د سلیمان نه واورېدل بهذا الاسناد، په دې اسناد سره، دا حدیث مې په دې اسناد سره سلیمان نه اورېدلی دی. وقال، او هغه ویلي دي، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، درې قسمه خلق دي چې الله تعالی به ورسره خبرې نه کوي او نه به ورته ګوري او نه به یې پاکوي. ولهم عذاب أليم، او د هغوی دپاره به عذاب دردناکي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ومنت أبو بكر بن أبي شيبة حدث بيان كرده، أغوية منت وكيع حدث بيان كرده، أبو معاوية جدا أعمش ننقلي، عن أبي حازم جاغيد أبو حازم ننقلي، عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة رضي الله عنه ننقلي، قال جاغوية لدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، درې قسمه خلق دي چې الله تعالی ورسره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي. ولا يزكيهم، نه به پاکوي د ګناهونو نه. قال ابو معاويه، ابو معاويه ویلي دي چې دا یو راوي دی د حدیث دی، ولا ينظر اليهم، او دوی ته به نه ګوري، الله تعالی به ورته نه ګوري. ولهم عذاب اليم، او د هغوی دپاره به عذاب دردناکي. دا څوک دي دغه خلق چې الله تعالی ورته سخته سزا ورکوي او د خپل رحمت نه لرې کړي دي، د رحمت په نظر ورته نه ګوري، نه د ګناهونو نه پاکوي. نو دا دي شیخ زان بوډا زناکار، او ملک کذاب، او بادشاه دروغجن، او عائل مستکبر، او غریب تکبر کوونکی. عائل فقیر یا غریب ته وي چې سره د غریبۍ نه تکبر کوي. بیا یې دغه درې کسان په وعید سره ځکه خاص کړل چې د دغه کسانو دې ګناهونو ته دومره اړتیا نه لیدل کیږي، او نه هم د دغه ګناهونو اسباب او دواعي په دوی کې موجودیږي. هغه داسې چې ته بوډا عقل پوره شوی او شهوت یې ختم شوی، د زنا اسباب او دواعي د هغه سره کم وي، ځکه زنا خو په عامه توګه د کم عقلۍ، ځوانۍ او د شهوت د غلبې له وجې کیږي چې دا اسباب په بوډا کې نه لیدل کیږي. خو چې سره د بوډاوالي زنا کوي، نو دا په دې دلیل دی چې دا د الله تعالی حق سپک ګڼي. او همداراز هغه سړی چې سره له بادشاهي قوت او ځواک دروغ وي، سره له دې چې دروغو ته څړتیا نه لیدل کیږي او اسباب د ګناه هم نه موجودیږي، ځکه دروغ اکثر د چا د ویرې د وجې ویل کیږي چې په بادشاه باندې د چا ویره او اغیزه نه وي، نو چې بیا هم دروغ وي، دا دلیل دی په دې چې د الله تعالی حق سپک ګڼي او پروایې نه ساتي. او درېیم کس چې سره له غریبۍ تکبر کوي، نو تکبر په عام عرف او عادت کې مالداره خلک کوي، ځکه چې ظاهرا د دغه ګناه اسباب ورسره وي، خو غریب سره له دې چې د دغه ګناه اسباب چې مال او دولت دي دا هم ورسره نشته، خو بیا هم تکبر کوي. نو دا په دې دلیل دی چې دا د الله تعالی حق سپک ګڼي، نو ځکه ډېر ګناهګار دي. شیخ زان زناکار بوډا، نو دغه درې قسمه خلکو ته الله تعالی ډېر سخت عذاب تیار کړی دی، چې بوډا زناکار او دروغجن بادشاه او غریب متکبره. شیخ زان بوډا زناکار، د هر اندام خپله خپله زنا ده، لکه د فکر، د سترګو، د غوږونو، چې کله انسان کنټرول نه کړي، نو په غټو فسادونو کې اخته کیږي. نو د زنانه او د هغې د اسبابو نه ځان ساتل دا لازم دي، چې یو غټ سبب یې موبایل دی هر چا سره په جیب کې، او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د ګناه فلمونه، ویډیوګانې او ګنده تصویرونه وګوري. نو باید چې مسلمان دې طرف ته متوجه، غزو البصر وکړي، د سترګو حفاظت وکړي، او د الله تعالی نه دعاګانې د بچاو وغواړي. دا په دې زمانه کې چې ذهنونه ډېر کمزوري دي، حافظې کمزوري دي، دا د ګناهونو وجه ده. څوک چې د ګناهونو نه ځان ساتي، نو د هغې حافظه قوي. او د غزو البصر، یعنی د ګناه ځای ته نه کتل، د دې ډېرې زیاتې پیدې هم دي. غټه پیدا دا ده چې دغه انسان ته به الله تعالی په عبادت کې خوند ورنصیب کړي، او لذت به الله ورنصیب کړي، او په شوق سره به هر عبادت ترسره کوي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر قال ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حديث بيان كرده دي دوار ويلي دي شمنت أبو معاوية حديث بيان كرده شاغيد أعمش نقلي أغيد أبو صالح ناغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي، وهذا حديث أبي بكر أو دا حديث دا أبو بكر دين دا غي الفاز دي. قال غويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، دري قسم خلق دي چل طلبو سر دا قيمت بورز خبر نكي، ولا ينظر إليهم أولا طلبو تد رحمت بنظر نقولي، ولا يزكيهم نبيد قناهن دخير نفاكي، ولهم عذاب أليم وداغوي دا فارب عذاب دردناكي، داسي عذاب چه درب درد رسيگي لير سخت خبر دا اغي انسان تباده چه الله طلبو سر خبری نکی څنګه خبری چې د نیکانو بندگانو سره کوي هغه خبری سره نه کوي د رحمت خبری او نو ته د رحمت په نظر ګوري او نه د ګناهونو نه پاکوي او سخت عذاب هم د پاسه ورکوي، دا څومره سخته خبره ده. نو څوک دی دغه ګناهګار او څوک دی دغه تباه شوی؟ رجل علی فضل ماء بالفلاة یمنعه من ابن السبیل، یو هغه سړی دی علی فضل ماء چې د زیتی اوبو په خوا کې بالفلاتی په یو دشته بیا بان کې یمنعه او بندیی من ابن السبیل د مسافرونه مسافرو ته یې نه ورکوي چې هغې وسکي یا یې خپلو څارو ته ورکوي. نو یو دغه سړی دی چې د خلکو نه زیتی اوبه بندیی په یو دشته بیا بان کې دی او دغه دشته بیا بان کې نور ځای کې اوبه هم نه وي، عام دشتې چې دی هغه د اوبو نه خالي چینې او داشین پکې نه وي، او دا دغه شان په یو ځای کې دی هلته خلکو ته اوبه نه پرېږدي سرا دینا شدید ضرورت نهم زاپدی. و رجل بایع رجلا بسلعه بعد العصر، او بل هغه سړی دی چې د یو سړي سره د یو سودا اخیستل خرڅولو کې بعد العصر وروسته د مازدیګر مانځنه، یعنی د مازدیګر نه وروسته په یو شی خرڅ کړي، فحلف له بالله او د الله تعالی په نوم ورته قسم وکړي لاخذها بکذا وکذا چې هغه دا شی په دونه دونه روپو اخیستی دی، فصدقه نو دا اخیستونکی تصدیق وکړي چې همدغه شان به وي او رشته به همدغسې اخیستې رشته یې وګڼي، وهو على غیر ذلک او په داسې حال کې چې دا سړی د دین په خلاف وي، یعنی دغسې نه یې اخیستې په دغه ریټ او په دغه قیمت یې نه یې اخیستې په کم ریټ باندې چې دا قسم کوي. و رجل بایع اماما لا یبایعه الا لدنیا، او بل یو سړی دی چې هغه د یو خلیفه سره بیعت وکړي، لا یبایعه بیعت ورسره نه کوي الا لدنیا مګر د دنیا دپاره یې کوي، د دنیا د مادیاتو دپاره یې ورسره کوي، نو دغه انسان هم هلاک دی. فإن أعطاه منها وفاء، که چیرته ورته مال ورکړي نو په بیعت پوروالی کوي، وإن لم يعطه منها، که چیرته ورته مال ورنه کړي لم يفي بیا پوروالی نه کوي، بیا په بیعت پوروالی نه کوي، بس ایسته د بیعت نه وځي. نو دغه درې قسمه خلک دا د الله تعالی د عذاب مستحق دي، او الله تعالی به ورته د قیامت ورځ باندې سخت عذاب ورکوي. بالفلات، فلات دشت بیا بانته وي چې انسان پکې نه وي او نه هم د چا ملکیت دي، او دلته هم دا مقصود دی، یعنی یو سړي نه اوبه اضافه دي او په دشته کې اوسیږي چې غالبا د هیچ چا ملکیت کې نه وي، او اوبه هم د هغه شخصي ملک نه وي، خو لیکن د هغه په سلطه کې نو چاته یې نه پرېږدي چې پیده ته واخلي، نو داسې کس د عذاب مستحق دی. و رجل بایع رجلا بسلعه بعد العصر، یو سړی چې د مازدیګر نه وروسته په چا باندې سودا خرڅه کړي او په دروغو قسمونه هم ورته وکړي، نو دغه انسان د عذاب مستحق دی. د مازدیګر نه وروسته وخت یې ځکه یاد کړه چې دغه وخت د شپې او د ورځې ملایک راجمع کیږي او د ملایکو بدلون راځي، د ورځې ملایک برخیږي او د شپې پاتې کیږي، نو دا مهم وخت دی ځکه په خاصه توګه ذکر کړه. و رجل بایع اماما، بل یو سړی چې د خلیفه سره بیعت وکړي د دنیا د وجې نه، نو که مال ورته ورکړي پوروالی کوي په خپل بیعت باندې کلک پاتې کیږي، او کور یې نه کړي نو بیا په بیعت پوروالی نه کوي او د بیعت نه وځي، نو د دنیایي مادیاتو دپاره د خلیفه سره بیعت دا غټه ګناه ده، بلکې بیعت به د الله د رضا دپاره کې د جهاد او د شریعت د اقامت لپاره بیا کې، بیا چې د چا دغه شان نیت خرابي نو الله تعالی ورته استقامت نه نصیب کوي، بلکې هغه بیا تښتي او بیعت ماتوي. الله عز و جل موږ او تاسو د فتنو په زمانه کې په نبوي منهج قایم خلافت را نصیب کړی، باید چې د دې قدر وکړو او په صدق او رښتینې د دې د مشر سره بیعت وکړو. الله تعالی نه د استقامت دعاګانې وغواړو. دا هغه خلافت دی چې نبی علیه السلام یې زیره ورکړی دی، کفار او مشرکین د دې په حقیقت پوه شوي دي، نو ځکه خو یې په یو ادنا عسکر پسې هم ډېره هڅه کوي، کوشش پسې کوي، ډرونونه پسې ګرځوي، او نور خپل ځمکنۍ ملیشي دا ورته زیر ډالري کڅوړې ورته رالیږي او هر وخت پی د تیرسۍ اواز کوي خو بیا به هم الله تعالی خپله وعده سرته رسوي او دا خلافت به قیمیږي بإذن الله. بیا د خلیفه سره د بیعت ماتول نقصانات او مفسدات ډیر دی، ځکه دا د ډیرو فتنو او جنګونو سبب ګرځي. په ځانګړې توګه کله چې یو مشر کس داسې کار وکړي او بیعت مات کړي، نو ځکه یې دغه وعید ذکر شو. دا بیعت بیا خپل احکام دي، انشاءالله په خپل ځای کې به ذکر شي چې بیعت د چا سره کیږي او د چا سره نه کیږي، او آیا د خلیفه د بیعت نه وتل جایز دي که نه. خو دلته لنډه اشارتن داسې ویو چې بیعت د شرعي خلیفه سره کیږي، د هغه خلیفه سره کیږي چې په شرطونو برابر وي، کوم چې اجماعي دي، علماو ذکر کړي دي. او دغه شان بیا د خلیفه د بیعت نه وتل ناروا دي، تر څو چې خلیفه په اسلام باندې کلکي مسلمانې مرتد شوی نه وي، نو بیعت ماتول دا ناروا دي، حرام دي، ګناه کبیره ده. نو ځکه خو یې وعید هم سخت ذکر شوی دی. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. يمات حديث زهير بن حرب بيان كرد أغوي منت جرير حديث بيان كرد حاكي تحويل الإسناد إشارة منت حديث سعيد بن عمر الأشعثي بيان كرد أغوي مات عبثر خبر را کړی دی چې دا دواړه د احمش نه نقلوي، یعنی مدار د حدیث په احمش دی. بهذا الاسناد په دې اسناد سره نقل کړی دی، مثله په همدغه الفاظو، غیر ان فی حدیث جریر، مگر دومره ده چې په حدیث جریر کې داسې الفاظ راغلی دي، ورجل ساوم رجلا بسلعه، او یو سړی د بل سړی سره د یو سودا په اړه نرخ کوي، قیمت ورسره کوي. ساوم رجلا معنی ده چې د یو چا سره د یو سودا د قیمت په اړه خبره کول، دې ته سوم وي، یعنی نرخ کوله چې دا شی په څو روپۍ باندې دی داسې. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، ومات حديث بيان کړی دی عمر الناقد، هغه موږ ته سفيان حدیث بيان کړی دی، هغه د عمر نقلی، هغه د أبو صالح نقلی، چې هغه د أبو هريرة زنان نقلی، قال هغه ویلي دي، وراه مرفوعا، زما ګمان دی په دې حدیث باندې چې دا مرفوع دی، قال نبي عليه السلام فرمائي دي، ثلاثة لا يكلمهم الله، دريق اسم خلق دي چلا تلاب وصر خبرين كي ولا ينظر إليهم ونبو تقوري، ولهم عذاب أليم، لو دغيد فرب عذاب درناكي، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر، يوها غسر يدي چي دا ما زيگر من رست قسموكي على مال مسلم، دا مسلمان پا مال باندي، دا مسلمان مال تلا سكوله دا فرق قسموكي چې دا مال خو زما دی، پردي مال باندې قسم وکړي. فاقتطعه، نو استیې حاصل کړي، په قسم سره دغه مال ترلاسه کړي. وباقي حدیثه نحو حدیث الاعمش، او د حدیث نور الفاظ د اعمش د حدیث په څیر دي. نو دا هم ډیره سخته ګناه ده چې د یو مسلمان مال ته په قسم سره حاصل کړي. دغه مال قسم خوړونکي ته نه حلالېږي، که هر څومره قسمونه وکړي او قاضي د ده په حق کې فیصله هم وکړي، ځکه قاضي خو په ظاهر فیصله کوي، خو بیا هم دا مال ده ته نه حلالېږي، بلکې دا مال حرام دی. نو مسلمان ته پکار دی چې د بل چا په مال باندې قسم ونکړي او د حرام مال نه ځان وساتي، ځکه حرام مال چې دی وخوړه، نو ستا یو عبادت نه قبلیږي، دعا دې نه قبلیږي، او په آخرت کې به هم د سخت عذاب سره مخ کیږي. نو د حرامو نه ځان ساتل پکار دی. نو دا چې ځان حیوان جوړ کړی، د حلال او د حرامو تمیز نه کوي، بلکه مسلمان مد الله نه یریږي او د حرامو نه بزان ساتي. باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه، وان من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وانه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. دا بل باب راوړي، وي دا باب دی غلظ تحریم قتل الانسان نفسه، په بیان د سخت حرمت د ځان وژنه کې چې یو انسان نه ولګیږي او خپل ځان ووژني. وان من قتل نفسه، او په بیان د دې کې چې چا خپل ځان ووژه، بشیء په څه شي سره، عذب به فی النار، په همغه شي سره به په اور کې ورته عذاب ورکول کیږي، سزا به همدغې چې کیږي. وانه، او په بیان د دې کې چې لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه، جنت ته به نه داخلیږي مگر مسلمان، مسلمان نفس به ور داخلیږي، کافر نه ور داخلیږي. نو په دې باب کې د ځان وژنې سخت حرمت بیان شوی دی، او د دې ګناه ډېر زیات قباحت بیان شوی دی، او دغه شان دا خبره بیان شوی چې څوک په یو شي سره ځان ووژني، نو په جهنم کې به هم په همغه سره عذابیږي، او جنت ته یوازې مسلمان داخليږي، کافر نه داخليږي. یا د سی باب یو چې باب من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، دا لنډونه کې باب دی ځینې شارحینو لګولی دی. باب دی په بیان د هغه چا کې چې خپل ځان ووژني په یو شي سره، نو په ماغې سره به په اور کې ورته عذاب ورکول کیږي. نو په دې اړه حدیث راوړی وایي: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال بمنته ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج حديث بيان کړی دی. د دواړو ویلي دي چې مونږ ته وكيع حديث بيان کړی دی چې هغې د اعمش نقلی، هغې د ابو صالح نقلی، هغې د ابو هريره رضي الله عنه نقلی. قال چې هغې ویلي دي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي: من قتل نفسه بحديدة، چا چې خپل ځان په یوې وسپنې سره ووژه، وسپنیزې آلې سره خپل ځان ووژه، په چاقو سره، چاړې سره، او یا چې دی په تمانچې سره، یا ماشین سره، یا بل یو شي سره، فحديدته في يده، نو دا وسپنه به په لاس کې، يتوجأ بها في بطنه، زخمی کوي به په هغې سره خپله خېټه، في نار جهنم، په اور د جهنم کې، خالدا مخلدا فيها ابدا، چې همیشه دپاره به په دې جهنم کې، او همدغه به سزا وي. ومن شرب سما، او چا چې زار وسکل، فقتل نفسه، او ځان یې ووژه، فهو يتحساه في نار جهنم، نو دا به دا زار د جهنم په اور کې هم سکي، ګوټ ګوټ به سکي، يتحساه معنی ګوټ ګوټ به سکي، خالدا مخلدا فيها ابدا، همیشه دپاره به په دې جهنم کې. ومن تردى من جبل، چا چې ځان ورغړو د غرنه، فقتل نفسه، ځان یې ووژه، فهو يتردى في نار جهنم، هغه به په جهنم اور کې مرغړي، دغه شان به د غرنه رارغړي، او همدغه به سزا وي. خالدا مخلدا فيها ابدا، همیشه دپاره به په دې جهنم کې. نو څومره سخته سزا ده چې دغه انسانانو ته الله تعالی ورکوي. الله تعالی دې موږ تاسو دې حال نه وساتي. بحديدة، حديدنا مراد يوترى على لكشارة چاقو، تورا، خنجر، أسلحة، أو نور شيان. يتوجأ بها، يعني زان ورباندي زخمي كي، يتحساه، مانا دا پا گود گود بيسكي دغا زهر، تراد دا زان غلول، خالدا مخلدا فيها أبدا. پا دي كدري تاويلات شوي دي، يودا چه دا گنا پا طريقة دا استحلال وكري، يعني دزرن حلال وغني، نو دا وهمشه دا پارا پا جهنم كي زكا چه دا انسان كافر شه، او کافر به همیشه لپاره جهنم کی. خو د دې قید وضاحت شو چې استحلال د ګناه مستقل کفر دی، که څوک ګناه ومنه کی او حلال یې وګڼي هغه کافر کیږي. دویم تاویل دا شوی چې د خلود نه مراد ډیر وخت تیرول دي، چې په جهنم کې به ډیر وخت تیروي، او حقیقت مراد نه دی چې دا ایمان به یې همیشه لپاره وپاتې، دا مراد نه دی. او درېیم تاویل دا دی چې دا د دغه خلکو جزا ده چې خپل ځان وژني، خو الله تعالی دا احسان کړی دی چې داسې کسان همیشه لپاره جهنم کې نه پاتې کوي کله چې توحید په عقیده مړه وي، یعنې یو وخت اوقاتو کې به یې تېره وباسي. بیا دغه ځان وژنې دا کبیره ګناه ده، ډېره سخته ګناه ده، په خارجي هیوادونو کې ډېرې دي. وجه یې دا چې په زړه کې د کوپر، ظلمت او تیری ژوند الله تعالی ورله تنګ کړی، شهواتو، خواهشاتو هر څه باندې ماړه شوي، اخر دنیا کې تنګ شي، نو بیا ځان وژنه کوي. خو په مسلمانانو باندې الله تعالی ډېر لوی احسان کړی دی، ښایسته دیني ورنصیب کړی دی چې د زړونو علاج پکې دی، او هم حسن خوشحالي پکې ده. د مؤمن زړه د ایمان د وجې باغ باغي، همیشه دپاره خوشحالي. نو د اسلام قدر پیژندل پکار دي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا عبثر حاء وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. ومات زهير بن حرب حديث بيان كرد، غيوي ممتا جرير حديث بيان كرد، حاكي تحويل الإسناد إشارة دا ممتا سعيد بن عمر الأشعثي حديث بيان كرد، غيوي ممتا عبثر حديث بيان كرد، حاكي تحويل الإسناد إشارة دا بل سند راولي. ومات يحيى بن حبيب الحارثي حديث بيان كرد، غيوي ممتا خالد حديث بيان كرد، سوق دا خالد يعني دا حارث زوي ابن الحارث، اغوی موږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی: كلهم بهذا الاسناد مثله، ټول په همدې سند سره راوړی دی، په همدغه سیر الفاظ کې راوړی دی. وفي روایت شعبة عن سليمان، او په روایت د شعبه کې دی چې د سلیمان نقلی، قال وی سمعت زکوان، سلیمان ویلی دی چې ما د زکوان نه واورېدله. اعمش مدلس راوی دی په مخکې سند کې په عنصر روایت کړی دی، نو د مدلس عنانه قبوله نه ده. خو موږ مخکې ویلي چې د بخاري او مسلم روایتونو کې که چیرې مدلس راوي راشي او په عنصر یې روایت کړی، نو د هغه سما په نور روایتونو کې ثابت دي. نو دلته هم په روایت د شعبه کې د احمش سما ثابت ده چې ویلي دي عن سلیمان قال سمعت زکوانا، نو د سلیمان نه مراد همدغه احمش دی چې دلته یې تصریح په سما کړې ده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره بمنتا يحيى بن يحيى حديث بين كردي أغوي منتا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي خبر كردي أغيد يحيى بن أبي كثير نقلي أن أبا قلابة أخبره يقينا أبو قلابة خبره كردي أن ثابت بن الضحاك أخبره يقينا ثابت بن الضحاك خبره كردي أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى دون لاند بيعت كرو، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا چاچه قسم وک په یو دین باندې غیر الاسلامی چې د اسلام نه سوای په بل دین باندې قسم وک کاذبا په داسې حال کې چې دروغجن وي فهو کما قال، نو هغه به هماغه سې شي څنګه چې ویلي دي، یعنی په کوم دین باندې چې قسم کړی دی دا به د هماغه دین نه حساب شي. ومن قتل نفسه بشیء چا چې خپل ځان په یو شي سره ووژه عذب به یوم القیامه، په هماغه شي سره به د قیامت په ورځ ورته عذاب ورکول کیږي. ولیس علی رجل نذر او نشته په یو سړي باندې منښته فی شیء په یو شي کې لا یملکه چې دای مالک نه وي، نو د داسې نظر پوره کول پرې نشته دی چې دغه نظر سرته ورسوي او هیڅ شی ورباندې نشته. تحت الشجره دینه بیعة الرضوان مراد دی چې د حدیبیه په کال نبی علیه السلام او صحابه عمرې ته تللي وو او دغه بیعت یې کړی و د ونې لاندې. من حلف علی ملة غیر الاسلام کاذبا د اسلام نه سوا په بل دین قسم کول په داسې حال کې چې دروغجن هم وي، یعنی داسې قسم وکړي چې که دا کار داسې نه و نو دا به یهودي یا نصراني یا مجوسي یا هندو یا بودایي، په داسې حال کې چې دا په خپل قسم کې دروغجن وي. فهو کما قال، یعنی دغه انسان به یهودي یا نصراني شي په څه شي باندې چې قسم کړی دی د همغه دین نه به الله تعالی حساب کړي. بیا دا کاذبان قید احترازي نه دی او دا مراد نه دی چې که په رښتیا قسم وکړي نو څه ګناه ورباندې نشته، داسې نه دی، بلکې دغه کس چې په بل دین قسم کوي د دروغو نه خالي نه دی، ځکه چې یا خو به قسم په بل دین کوي او د دغه بل دین تعظیم عقیده به هم لري، نو بیا خو یقیني دروغجن دی، ځکه چې په قسم سره د داسې شي تعظیم وکړه د داسې دین تعظیم یې وکړه چې هغه د تعظیم وړ نه دی، او که چیرې د زړه نه د تعظیم اراده نه وي هسې ورباندې قسم کوي نو بیا هم دروغجن دی، ځکه ظاهرا یې دغسې تعظیم وکړه چې هغه د تعظیم وړ نه دی. نو په اول صورت کې انسان کافر دی کله چې دغه بل شي یا دغه بل دین د تعظیم عقیده د زړه نه ولري او د همدغه عقیدې په اساس قسم وکړي، تعظیم یې په دې طریقه وکړي چې دغه بل دین د اسلام په څیر حق وګڼي یا دغه بل شی چې دا ورباندې قسم کوي د الله سره برابر وګڼي، نو په دې سره مرتد کیږي. او کله چې د زړه نه دغه شی د تعظیم عقیده نه لري، د زړه یې په ایمان مطمئن وي خو هسې ورباندې قسم کوي، نو په دې صورت کې کافر نه دی خو کبیره ګناه کې اخته دی، او دې ته شرک اصغر ویل کیږي چې په غیر الله قسم کول کله چې د الله تعالی سره برابر نه ګڼي. او دلته به بیا د کفر نه مراد کفر النعمه او کفر الاحسانی چې د الله تعالی د نعمت ناشکری وکړي او د الله تعالی احسان منه مني ګناهګار دی. عبدالله بن مبارک د داسې احادیثو په اړه کوم کې چې د کبیره ګناهونو ولو ته د کفر نسبت شوی هغه وایي چې دلته سختي زجر او رټنه مراد ده، نو دا ډیره سخته ګناه ده چې یو څوک راولګیږي او په بل دین باندې قسم کوي، او دا ګناه په عوامو کې ډیره زیاته وي. دا یو عادت ګرځولی وي زه به یهودي یمه که دا کار داسې نه وي او زه به نصراني یمه که دا کار داسې نه وي، دا څومره سخته خبره ده. که دا په رښتیا هم قسم وکړي بیا هم ایمان سالم نه دی، د ګناه نه خالي نه دی، د ګناه نه بچ نه دی، نو د داسې قسمونو نه ځان ساتل پکار دي. حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاد وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال بمات أبو غسان المسمعي حديث من كرد أغوي مونتا معاز چه ده هشام زوي ده حديث من كرد أغوي مات أبي زما بلار حديث من كرد چه أغوي ده يحيى بن أبي كثير نقلي قال أغوي لدي حدثني أبو قلابة عن ثابت بن ضحاك و ما ته حدیث بیان کړی دی ابو قلابه هغه د ثابت ابن الضحاک نه نقلی عن النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه د نبی صلی الله عليه وسلم قال هغه فرمایلی دی ليس على رجل نذر فيما لا يملك نشته په یو سړي باندې نظر او منښته فيما په هغه څه کې لا یملکو چې مالک یې نه وي نو څوک چې د یو شي مالک نه وي او هغه په نظر یا منښته کې ومني د دغه نظر پوروالی ورباندې نشته دی ولعن المؤمن كقتله او خيري کول مؤمن ته په شان د وژلو دغه دی یو مؤمن ته چې څوک خيري وکړي دا داسې دی لکه هغه چې قتل کوي وژني ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا او چا چې خپل ځان په یو شي سره په دنیا کې ووژه عذب به يوم القيامه ده ته په عذاب ورکول کیږي په هغې سره په ورځ د قیامت ومن ادعى دعوه کاذبه ليتكثر بها او چا چې دروغجنه دعوه وکړه دې دپاره چې مال په هغې سره زیات کړي لم يزده الله الا قله الله تعالی به د مال نور هم کم کړي ومن حلف على يمين صبر فاجره او چا چې د یو حاکم په مخ کې دروغجن قسم وکړه نو د هغې به هم دغه سزا وي د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی ليتكثر بها معنی ده چې په هغې سره مال ډیر کړي ليتكثر بها لم يزده الله الا قله قاضي عياز دې په اړه وایي هو عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب اغوی دا عام ده هر غداوی ته شامل ده چې یو سړی کی ځان په نور خلق ته مول مول ښکار کی خو حقیقت کې د غسینې برابر ده ک د مال دا وکي چې ځان په نور باندې غټ غټ کی چې زه ډیر غټ مالدار یم یا د یو نسب دا وکي یعنی د عزت من نسب دا وکي چې زه د پلان کې نسب نیم یا د علم دا وکي چې ځان په خسته کار کی خو په حقیقت کې علم نه لري او یا خلکو ته ځان دیندار ښکاره کوي حقیقت کې داسې نه وي نو نبي علیه السلام دا خبر ورکړی دی چې د ده په دغه دعوه کې به هیڅ برکت نه وي او نه به د ده په کسب کې برکت وي یعنې کومه ګټه چې کړې ده په دغه دعوې سره هغه کې به هم برکت نه وي او دا د هغه حدیث په څیر دی چې نبي علیه السلام فرمایي دروغجن قسم سره مال خرڅیږي خو برکت یې ختمیږي من حلف علی یمین صبر فاجره یعنې چا چې د حاکم په مخ کې دروغجن قسم وکړه نو دلته خبر محذوب دی داسې دی من حلف على يمين صبر فاجره فهو مثله دا هم د مخکې په څیر دی یعنی دغه مخکنۍ سزا په دې هم مرتب ده یمین الصبر دې ته وي چې قسم خوړونکی د حاکم یا قاضي په خوا کې پرې راونیول شي چې هله اوس قسم وکړه او هغه بیا د حاکم په خوا کې قسم وکړي صبر په اصل کې بند ته وای او د فاجره معنی ده دروغجنه حدثنا اسحاق بن ابراهیم او اسحاق بن منصور و عبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حاء وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال بمنت إسحاق بن إبراهيم أو إسحاق بن منصور أو عبد الوارث بن عبد الصمد حديث من كرد كلهم جدار طولي ده عبد الصمد بن عبد الوارث نقلي أغيد شعبنا أغيد أيوبنا أغيد أبو قلابنا أو أغيد ثابت بن الضحاك الأنصارين نقلي ده سند بديزة تمام شوية بل سند راولي تحويل لسنات يشاركي بحاسر بمنت محمد بن رافع حديث من كرد أغيد عبد الرزاقنا أغيد السورينا او هغه د خالد الحزان نقلی هغه د ابو قلابنه هغه د ثابت ابن الضحاك نقلی قال غویلی دی قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی من حلف بمله سوى الاسلام كاذبا چاچل اسلام څخه پرته په بل دین دروغجن قسم وکړه متعمدا قصدا فهو كما قال نو هغه به همغسي څه چې ویلی دی ومن قتل نفسه بشيء چاچ خپل ځان په یو شي سره ووژه عذبه الله به في نار جهنم الله تعالى بدتا فمدغ شي سرد جهنم بورك عذاب وركي همدغ بي سزاي هذا حديث سفيان داد سفيان حديثه واما شعبه فحديثه هرشي شعبه دغ حديث داسده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي من حلف بمله سوى الاسلام چا چې د اسلام نه سوا په یو دین قسم وکړ کاذبا چې دروغجن و فهو کما قال، نو هغه به همغسې څنګه چې ویلي دي، یعنی دغه بل ملت نه به شماري، دغه بل دین نه به شماري. ومن ذبح نفسه بشیء، چا چې خپل ځان په یو شي سره حلال کړ، ذبح به یوم القیامة، د قیامت په ورځ باندې به همغه شي سره حلالیږي. خو بیا به مرګ نه وي، بس حلالیږي، به دا عذاب به څه کي او بیرته به جوړیږي، بیا به حلالیږي او بیا به جوړیږي. خالد الحذا، د ده نوم خالد بن مهران ابو المنازل دی، په زحمه د میم سره ده هېڅکله هم بوټان نه دي ګنډلې، خو د مچیانو په خوا کې به کېناسته، نو د دغه وجه نه ورته د حذا نوم ورکړی شي. هذا حدیث سفیان، سفیان نه مراد سفیان ثوری دی چې د خالد الحزان یې نقل کړی دی. جهنم د آخرت د اور نوم دی. یونس ویلی دی چې ډیری نحویان په دې نظر دي چې دا غیر منصرف نوم دی د وجه د عالمیت او د عجمی نه، خو صحیح دا ده چې دا عربي نوم دی او غیر منصرف له دې وجه دی چې دو اسباب د منصرفۍ پکې موجود دي چې عالمیت او تانیث دي. جهنم نوم ورته ځکه کېښودل شوی چې د دې دا کنده ډیره ژوره ده، او چا ویلی دي چې دا د جهومت نه مشتق دی چې په معنا د سختوالي سره دی. جهنم هم ډیر سخت ځای دی، نو ځکه ورته دا نوم کېښودل شوی دی. الله دې موږ تاسو ته وساتي. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بمنت محمد بن رافع أو عبد بن حميد حديث من كرده شدويد عبد الرزاق من نقلي قال ابن رافع ابن رافع ويلدي لغير باز مشخصكي حدثنا عبد الرزاق منت عبد الرزاق حديث من كرده أغي منت معمر خبر كرده أغي الزهري نقلي أغي ابن المسيبنا أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخن أخلي قال شغويل دي شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى حنين تحذر شو يعني حنين غزوية تلالو فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام نبي الإسلام دي يسري بأعلو يلا چه دي إسلام داويك ولا هذا من أهل النار دا دور ولو سخده فلما حضرنا القتال کله چې موږ جنگ ته حاضر شو قاتل الرجل قتالا شديدا نو جنگ وکړه دغه سړي ډېر سخت جنگ یې وکړه فاصابته جراحه نو ورسېده هغه ته زخم یعنی زخمي شو فقیر وویل شو یا رسول الله اید الله رسوله الرجل الذي قلت له آنفا هغه سړی چې تا د هغې په باره کې لږ ساعت مخکې خبره کړې وه انه من اهل النار چې هغه د اور والاو نه دی فانه قاتل اليوم قتالا شديدا هغه خو نن ډېر سخت جنگ وکړه ډېره لویه کارنامه وکړه وقد مات مړش فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایل الى النار اور ته به ځي فكاد بعض المسلمين ان يرتاب نو نږدې وه چې ځینې مسلمانانو شک کړی وي فبينما هم على ذلك نو دوی په همدغه حال کې و اذ قيل چې ناڅاپه وویلی شو انه لم يمت هغه نه دی مړ ولكن به جراحا شديدا لیکن سخ زخم شوی دی فلما هر کله کان من الليل چې شپه شوه لم يصبر على الجراح صبر یې ونه کوه په زخم باندې فقتل نفسه ځان یې ووژه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نو نبي علیه السلام ته دغه خبر ورکړی شو فقال النبي علیه السلام فرمایل الله اکبر الله ډیر لوی دی اشهد انی عبد الله ورسوله زه دا ګواهی کوم چې زه د الله تعالی بنده یم او د الله تعالی رسول یم ثم امر بلالا بامرك بلال لزلانه تا فنادى في الناس نخلقك اوازك انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه چه جنت تمنه داخلي مگر مسلمان نفس بداخلي ورا كافر ومنافق نداخلي وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر او يقينا الله تلا دا دين كلكي مزبوطي بالرجل الفاجر فسبب دا فاجر سري بد سړی باندې هم الله تعالی دا دین مضبوطوي. نو دلته دا سړی چې دی د بد و بد عمله انسان و بد سړی و خو بیا هم دین پې الله تعالی مضبوط کړ. ډېر کافران د ده په لاس باندې مردار شوي دي خو د جنت نه محروم دی. په دې کې به پټ خباست و ځکه چې جنت نه محروم دی. شهیدنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حنینا چا ویلي دي چې په دې کې صحیح خبره دا ده چې دلته د حنین په ځای خیبر دی، خو لیکن داسې لرې خبره نه ده چې په حنین او خیبر دواړو کې داسې حادثې رامنځته شي. قلت له دا له په معنا ده فی شأنه و سببه دی، یعنی تا چې د چا په اړه دا خبره کړې وه چې هغه جهنمی دی دغه دې مراد دی. آنفا معنا قریبا نږدې. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون. لاب الحديث روري يمنت قتيبة بن سعيد حديث بين قرده أغي يمنت يعقوب حديث بين قرده يعقوب سوقده دا عبد الرحمن القاري زويده قاري سمانا دا حي من العرب ويدايوا قبيلة دا عربنا دا قاربنم قبيلة دا قبيلة سخده. عن أبي حازم شاغد أبو حازم نقلي عن سهل بن سعد الساعدي أغيد سهل بن سعد السعدين نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون مخامخ شداء أو مشركان ديوبل سر بجنك فاقتتلون ويوبل سر جنوك. فلما هر كلام مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره چه راستون چه نبي السلام خبل له كرتا ومال الآخرون إلى عسكرهم أو مشركان هم خبل له كرتا رتلار. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ملقروك يوصلوا لا يدع لهم شاذة جنبه برخوده ده مشركان السخاء يوزان لباتيكيدون كيكس إلا اتبعها مغر ورپسيكي دبا يضربها بسيبه أو بخبري توري سربيهوها. فقالوا ندويل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فممكن أن نرز هسوك دمر مالدار نشا لك سنغة شبلان كيه مالدارش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل أما خبردار إنه من أهل النار دغس ريدور ولا ندي. فقال رجل من القوم ولا يسريد دغك ساننا أنا صاحبه أبدا زبها مشد فردسر ملقرشم يعني مستقيل ملقرتيب وسروكما جزي حالو قرما جداول جهنمي دي. قال نرابيبي فخرج معه دغس ريدها غسر ووتا كلما وقف وقف معه كلا تبه غود ريدا ده بمسر غود ريدا وإذا أسرع أسرع معه أو كلا تبه غتي زيدا ده بمسر تي زيدا يعني داس روس تبسي برت برتا أو داقي حالي كتا. قال رأيوي فجرح الرجل جرحا شديدا ندغ سر ريدا سخ زخمشا فاستعجل الموت نو بتلوار سر يوغو اختمرغا فوضع نسل سيفه بالأرض نو دخبل توري موتى پزمکا كيخد ودو بابه بين ثدييه او دغت تيرت طرف يعني دا سوكي دخبلو سنو پا منزكي كيخد ثم تحامل على سيفه بيزان پي مدسي ورواجو فقتل نفسه زاني ووجو. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نراغي دغت سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا كمچي ورپسي لگي دلو. فقال يولا اشهد انك رسول الله زدا گواهيكم چي يقين انت دلت على رسولي رشتني رسولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل وماذا كوغسنغا سنغا داس خبرك. قال اغسري ويلا الرجل الذي ذكرت آنفا اغسري تاي لكسات مخكي يدون كريوا أنه من أهل النار چي هغدا ور ولاونا دي. فأعظم الناس ذلك أو خلق تتا خبر ديرا غطة لغي دلا يعني غطة وغرن لا تعجبي وكجدا سنگ دور والا ونده. فقلت نماوي الا انا لكم به زبتا استد دي خبر راوړم. فخرجت في طلبه زغب سي روست اوتم حتى تردي پر جرحا جرحا شديدا في سخ زخمشه فاستعجل الموت نو مرګ په تلوار سره وخته. فوضع نسل سيفه بالارض دخبل توري موټي په زمکه کې خود وذبابه بين ثدييه او سكي ولا دخبلو سينو فمنسكي كيو خدلا ثم تحامل عليه بيزان في ورواتو فقتل نفسه نزاني ووجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك نرسول الله صلى الله عليه وسلم بدغ وخي وفرمايل إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة يقينا يسري بخام خاد جنتين عمل كي فيما يبدو للناس چه خلق تبا خكاري يعني خلق تبا ددد عمل جنتين خكاري چه داخو جنتي دد جنتين عمل كي وهو من أهل النار وأغب دور ولا وسخي. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس أو يقينا يسريبا دور ولا عمل كي فيما يبدو للناس تخلق تبيخي يعني خلق تبدد عمل دور ولا وكاري وهو من أهل الجنة وأغب لجنتين وسخي. نو دير دو وعيد حديث دي ده حديث الفاظ وزاحت دادي حي من العرب مقصد دادي چه عبد الرحمن القاري يوي قبيلة منصوب دي قارنو ميدي قاريو تزكا واي لا يدعو لهم شاذة شاذة دردل نجدا كدون كتا واي معنى دادا چې د دوی نه یو قسم نه پرېښوده مگر ورپسې کېده به، لکه عربی فلان لا یدع شادة ولا فادة. په دې سره د یو سړي صفت کوي چې پلانکی ډیر بهادر دی، هیڅوک ورسره نه مخ کیږي مگر وژني. د دغه کس نوم قزمان یا قزمان و. خطیب بغدادی ویلی دی چې دا منافق و. ما اجزا منا اليوم، یعنی په موږ کې دومره زیات ثواب او اجر چا حاصل نه کړه څومره چې ده حاصل کړه، یا څومره چې دا مالداره شه، نن ورځ په موږ کې بل داسې کس نه دی مالداره شوی ځکه چې ثوابونه ډېر وګټل. نو یو قسم معنی ده انا صاحبه، یعنی زه به ورپسې پټ لاړ شم، پام به پسې وکړم چې وګورم د څه له وجې هغه د جهنمیانو څخه دی. نس لسیفه، یعنی د تورې موټې زوبابا، د تورې هغه تیره طرف ته ویلی کېږي څوکې ته وي، او صدیان چې دی د سینې ته ویلی کېږي. د حدیث پیدا دا ده چې په خپل عمل دوکه کیدل نه دی پکار، او په اعمالو توکل نه دی پکار، ځان به په اعمالو نه سپاري، هسې نه چې په تقدیر کې درباندې بدله فیصله شوي او هغه درباندې رامخکې نه شي. نو ډېرې دعاګانې پکار دي، ځکه په حدیث کې راځي دعاګانو سره تقدیر بدلیږي. همداراز بد عمل انسان ته هم نا امیدي نه ده پکار، بلکې د الله تعالی نه د خیر امید ولري. او د حدیث مقصد هم دا دی چې داسې کله ناکله کیږي یو نیکمل انسان به آخر کې به ګمراه د دنیا نه لاړ شي. الله تعالی دې موږ او تاسو دې حال نه وساتي. او همداسې بد عمل انسان به خو آخري خاتمه به په نیک عمل سره وشي. نو موږ تاسو ته پکار دی چې د آخري خاتمې دعا وکړو، او هغه اسباب ولټوو چې په هغې سره د انسان آخري خاتمه برابرېږي. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول بمتى محمد بن رافع حديث بيان كرده أغوي منت الزبيري حديث بيان كرده زبيري سوق ده يعني محمد بن عبد الله بن الزبير ده أغوي منت شيبان حديث بيان كرده أغوي سمعت الحسن يقول ماذا حسن أوريد لي دي شغويل إن رجلا ممن كان قبلكم يقين أن يفسر الساس نمخي وخرجت به قرحة شفاغمني ودان رح كرشيوة فلما آذته انتزع سهما هر كلا چه تتكليف وركا نخبل غشي راويست من كنانته دا خبل چانتين فنكأها نو دغ داني پي تسيري كرلا فلم يرق الدم حتى مات نو وين وندري دلا ترديش مرش قال ربكم نساس رب فرمائل قد حرمت عليه الجنة ما په دې انسان باندې جنت حرام کړی دی. ثم مد یده الى المسجد بیا د خپل لاس جومات ته وګوت کا، یعنی د بصری جومات ته، فقال وی ویلا ای والله قسم په الله لقد حدثني بهذا الحديث جندب یقینا ما ته دا حدیث جندب بیان کړی دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی فی هذا المسجد په همدې جومات کې. قرحة داف فتح دا قاب سرا او بروسة سكون دا پرا بانده دا دانو تاوي چه دا انسان پا بدن را خيجي. الكنانا دا غش و بجگي تاوي، كنانا ورتزكوي چه پا دي كي غش و پت ايخي. فنكا احا يعني پوستكي تيوالو او منزي و تراكولاو كو دا دانه دا سي وچه ولا. امام نوي رحمه الله وي چه دا كار زكا دا جهنم سواب گرزي دلي دا چه دا زان وجنه دا پاري دا سي کرو یا دا مصلحت خلاب کاري کرو او دوایی په نیت نه وکړي، ځکه په دوا سره خو علاج کېږي، علاج خو جایز دی، خو دې د ځان وژنې په نیت کړي وو. فلم یرق الدم وینې ونه درېده، یعنی د همدغه نه مړ شي. ثم مد یده، یعنی حسن خپل لاس اوږد کا الی المسجد د بصری مسجد ته، چې دا حدیث ماته د بصری په مسجد کې جندب بیان کړی دی او مرفوع حدیث دی. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول ومنقطع محمد بن أبي بكر المقدمي حديث بيان كرده أغوي منقطع وهب بن جرير حديث بيان كرده أغوي ما تزمع بلار حديث بيان كرده أغوي ماذا حسن نوري دلي دي چويل بي. حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، منقطع جندب بن عبد الله البجلي في مسجد كي حديث بيان كرده فما نسينا نمنا ندير شوي وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او من نيريغو چه جندب دي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دروغ ويلي. قال غويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي خرج برجل في من كان قبلكم خراج بيو سليمان الساسون مخي زمانكي يو دانر وخطلا فذكر نحوه دغشان حديث رول دي خراج با زمد خاصر دي دبدن دانو تبي في هذا المسجد، دينا دا بصري جمعات مراد دي. د دې باب د احادیثونه یو څو فواید نور هم معلوم شول چې هغه دا دي د ځان وژنې حرمت دې معلوم شي او د دروغجن قسم حرمت دې معلوم شي او په بل ملت باندې د قسم حرمت دې معلوم شي او دا دې معلوم شو چې څه شی ستا په ملک کې نه وي نظر یې نه صحیح کیږي او په دغه نظر سره هېڅ شی نه لازمیږي او په مسلمان باندې د لعنت ویلو حرمت دې معلوم شي لعنت د معین کس که فاسق یې که کافر یې جایز دی که نه دا مسله مخکې تفصیلي ذکر شوې ده اوس دومره ویو چې لعنت د معین جایز نه دی مګر د جنس په توګه لعنت جایز دی لکه ظالمانو کافرانو او نورو ته په عامه توګه خیرې کول جایز دي خو که چیرې د کوم کافر ضرر زیات وي نو هغه ته په تعین سره هم خیرې جایز دي او که داسې نه وي نو جایز نه دي والله تعالی اعلم صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.